NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De 11 Groningse gasputten die nog open zijn, blijven op de waakvlam. En dat betekent dat in het komend gasjaar, dat op 1 oktober begint, alleen een noodzakelijke hoeveelheid gas wordt gewonnen. Het gaat erbij om 2,8 miljard kubieke meter. Op die manier blijven de systemen draaien, zodat in uiterste nood meer gas kan worden gewonnen, schrijft staatssecretaris Veilbrief aan de Tweede Kamer. Kazachstan zal de uitkomst van de schijnreferenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne niet erkennen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een toelichting zeggen de autoriteiten van de voormalige Sovjetstaat, doorgaans een trouwe bondgenoot van Rusland, dat de territoriale integriteit van staten, hun soevereine gelijkwaardigheid en vreedzaam samenleven van groot belang zijn. En Hongaarse premier Orbán is niet verbaasd dat Europese regeringen die de sancties tegen Rusland steunen omvallen. Orbán doelde daarmee op de politieke omwenteling in Italië. Een blok van rechtse partijen ondaar gisteren de parlementsverkiezingen. De radicaal-rechtse Fratelli d'Italia behaalde de meeste stemmen. ANWB verkeersinformatie. Er staat een auto stil op de ringweg van Amsterdam. De A10 West richting de A10 Zuid staat tussen de Baarsjes en Buitenveldert 5 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook 10 minuten vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht West. En de A44 van Amsterdam naar Den Haag ben je 5 minuten lang onderweg tussen Leiden Zuid en Wassenaar. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag en fijn dat u afstemt op Geld of je leven, het economieprogramma op NPO Radio 1. Slavernij, dat klinkt misschien ver weg voor u, maar wist u dat er ruim 10 miljoen mensen fulltime slaafse arbeid verrichten voor u en voor mij? Enkel en alleen voor de Nederlandse economie heb ik het over, hè? Grote kans dat uw spijkerbroek of t-shirt bijvoorbeeld is gemaakt onder slechte omstandigheden. Ik heb een zwart t-shirt aan, mensen zitten daar mijn zwarte t-shirt te maken. In kokend heetwater. Met een stank. Het is gewoon niet te harde. Dit is echt onmenselijk. Ja, fragment uit het tv-programma uit het verleden. Genaaid heette dat programma. Het geldt overigens niet alleen voor kleding, koffie en chocola, maar slavernij is zelfs een beetje de norm voor alle producten die buiten Europa zijn gemaakt. Staat nu voor het eerst in een nieuw onderzoek. En zometeen spreek ik met de economen die dat onderzoek deed. Geld of je leven? Maar eerst waar het kabinet huishoudens te hulp schiet met compensatie voor de hoge energierekening, zitten kleine bedrijven nog altijd in de wachtkamer. Minister Adriaansens van Economische Zaken heeft al wel toegezegd dat er wat gaat gebeuren voor bakkers, tuinders en andere MKB'ers met een hoge energierekening. Maar de vraag is nog steeds wat er precies gaat gebeuren. Deze week praat het kabinet verder over dat nieuwe steunpakket. En nu inmiddels waarschuwen economen dat een te ruime steun zand in de motor van de economie kan strooien. Een van hen is econoom Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab. Hartelijk welkom, goedemiddag. Goedemiddag. En ook welkom zeg ik tegen Mirjam van der Linden van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland, die het MKB hier vertegenwoordigt vandaag. Goedemiddag mevrouw van der Linden, welkom. Goedemiddag. Even bij u te beginnen, welke verhalen hoort u inmiddels van ondernemers? Want ik lees wel over bakkers die het niet meer redden. Maar wat komt er bij u zo binnen? Nou ja, paniek. En ook weer de vraag die ik ook tijdens de coronaperiode heel vaak heb gehoord. Moet ik nu wel gaan stoppen? Is dat nu toch wel het verstandigste om te doen? En het is breder dan alleen de bakkers en wat dan wordt genoemd de energie-intensieve industrie. Alhoewel ik niet precies weet wat dan wel, wat dan niet. Maar het geldt ook voor winkels. Het geldt ook voor autobedrijven. Het maakt eigenlijk niet uit, want iedereen gebruikt in ieder geval energie. En die prijzen zijn zo gigantisch geworden dat je dat gewoon niet meer goed kunt opvangen. Ja. Maar u zegt ondernemers hebben weer het idee dat ze in een coronatijd leven. Dezelfde kwesties doen zich weer voor. Ja, dat wat op je afkomt zoveel groter is als wat je normaal binnen ondernemersrisico ziet. Dat je ook bijna geen uitweg hebt. En dat we een coronacrisis hebben gehad maakt het natuurlijk niet beter. Ja. Omdat er heel veel ondernemers zijn met een enorme belastingsschuld die net weer een beetje geld aan het verdienen zijn. En dat zouden willen doorzetten. Ja, op het moment dat dat gelijk weer ten koste gaat van alles en je nog niet eens de moeite hebt kunnen of nog niet eens in staat bent geweest om reserves op te bouwen, ja, dan wordt het wel heel lastig ondernemen. Dus als ik u vraag waarom er steun zou moeten komen voor die MKB's, is dat eigenlijk een beetje vragen naar de bekende weg? Ja, het is gewoon noodzakelijk voor heel veel om überhaupt te kunnen blijven bestaan. Oké, dat is duidelijk. Rens van Tilburg, econoom. Ja, ik zei al in de aankondiging, u bent een van de economen die waarschuwt dat te ruime steun zand in de motor van de economie kan betekenen. Maar als u dit hoort van mevrouw van der Linden, bent u dan al een beetje een andere mening toegedaan of zegt u nee? Vind ik nog steeds. Nee, ik blijf bij mijn mening. We zitten in een hele uitzonderlijke economische situatie, dat vooropgesteld. En dat is gewoon voor heel veel partijen heel erg moeilijk en ook heel erg zoeken van wat is nou de beste manier om daarop te reageren. Maar dat is wel precies wat we op dit moment ook van iedereen en misschien nog wat meest van de ondernemers nodig hebben. Hè. Is dat er ook echt gezocht wordt naar manieren van hoe gaan we nou met deze nieuwe situatie om? En die nieuwe situatie bestaat eigenlijk uit twee dingen. De ene is dat we een inflatie hebben die nu 12% is geworden. Dus dat betekent dat er gewoon eigenlijk veel meer vraag in de economie is dan wat het aanbod op dit moment aan kan. Ja. En aan de andere kant, die energieprijzen die zo ontzettend hoog zijn. En dat heeft natuurlijk ook te maken met gewoon een heel feitelijk tekort aan het aanbod van gas. Dus de oorlog met Rusland maakt gewoon dat we ons echt zullen moeten gaan aanpassen. En als je dan nu gaat compenseren, ja, dan blijft iedereen doen wat hij nu wil doen. Hè? Dus ik verbaas me erover dat op dit moment de horeca nog gewoon met terrasverwarmers aan het werk is. Maar wat bedoelt u misschien precies met van dan blijft iedereen doen met wat hij aan het doen is? Nou ja, kijk, er is gewoon minder gas, dus dat stijgt in prijs. En wat er dan moet gebeuren in de economie is dat partijen zich daarop gaan aanpassen. Hè, dus bijvoorbeeld dat ze in de horeca zeggen van nou, dan gaan we dus nu niet meer de terrassen verwarmen, maar gaan we het binnen extra gezellig maken. Hè, dat zijn de soort van ontwikkelingen die je wilt hebben. Saunabedrijven, misschien moeten die ook wel op dit moment even wat minder vaak open en kunnen ze niet 7 dagen per week de sauna naar 100 graden brengen. Hè, we zullen ons gedrag moeten aanpassen en we hebben dat in de coronatijd eigenlijk min of meer verzuimd. Hè. Toen hebben we alles en iedereen gesteund. Met als gevolg overigens ook dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistieken de reserves bij het Nederlandse bedrijfsleven in die 2 jaar met maar liefst 100 miljard euro zijn toegenomen. Hè. Dus hebben 100 miljard euro wat ze daar op de bank hebben staan. Ja. Dus achteraf denk ik moeten we toch constateren dat die steun in de coronatijd misschien wat te ruim is geweest. Okay. En ja, op dit moment wil je juist dynamiek. Je wil dat er zijn ook allerlei mensen die hun huis willen verduurzamen. Maar ja, die kunnen op dit moment zijn er geen arbeidskrachten voor. Nou, dan denk ik, dan is het heel goed als er een aantal mensen iets anders gaan doen in de economie. Ik hoor een hoop dingen voorbij komen, mevrouw Van der Linden. Maar de kern van de betoog van meneer Van Tilburg is eigenlijk van luister, als je nu al die bedrijven gaat compenseren, dan stimuleer je ze niet tot verandering. En deze tijd vraagt om verandering. Ja, maar het is hetzelfde als dat je huis in de fik staat. Dat je dan gaat bespreken hoe je dat in de toekomst zeg maar brandwerende kan maken. Maar nu staat het wel in brand. We moeten dus sommigen nu helpen. En een ondernemer gaat nu echt niet afwachten om te kijken of die wel geholpen wordt. Want dat weet hij niet zeker en ook niet voor hoeveel. Dus ze zullen aanpassen waar dat aanpassingen mogelijk is. En dat hebben ze de afgelopen jaren natuurlijk al deels gedaan. Er zijn ook groepen ondernemers die helemaal richting elektriciteit zijn gegaan, omdat dat het duurzaamste was. En net zo'n hoge rekening nu hebben gekregen. En je hebt ook bedrijven die er heel goed voor staan. Maar het gaat nu juist om die bedrijven waar het niet goed mee gaat. Die al een hele zware periode hebben gehad. En dit er ook nog eens een keer bovenop krijgen. Dat heeft dan niks te maken met of je in de basis gezond bedrijf bent. Of of wij in de toekomst die sectoren nog in Nederland moeten hebben. Het gaat gewoon om dat zij nu buiten hun schuld. Want het is niet alleen de Oekraïne-oorlog waardoor die gasprijzen omhoog zijn gegaan. Er is een scala aan maatregelen die de overheid heeft genomen in het verleden. Die mede hebben veroorzaakt dat die prijzen omhoog zijn gegaan. Je moet nu zorgen dat de ondernemers die dat nodig hebben om te kunnen blijven staan, dat die de hulp krijgen. En tegelijkertijd, want het is niet zo dat ik tegen die verduurzaming ben, tegelijkertijd moet je kijken wat je kan doen om te zorgen dat we naar een duurzame toekomst gaan. Meneer Van Tilburg, bent u überhaupt helemaal tegen het überhaupt compenseren van bedrijven op dit moment? Want het huis staat in de fik, zoals mevrouw Van der Linden stelt. Ja. Nou ja, kijk, het kabinet heeft al. Het is niet zo dat het kabinet niks doet. Hè? Dus het kabinet heeft ontzettend veel compensatie aangekondigd voor volgend jaar. Deels ben ik daar gelukkig mee, omdat het heel erg gericht was op de mensen die het moeilijkste hadden. Hè? Die hebben dat ook echt nodig om eigenlijk aan de basisbehoeften te kunnen blijven voldoen. Dus dat vind ik heel goed. Maar daarnaast heeft het kabinet helaas veel breder compensatie toegepast. Met als gevolg dat er dus heel veel geld op dit moment naar niet alleen de lage, maar ook de midden- en de hogere inkomens gaat. Dat op een moment dat die inflatie dus al hoog is. Hè, dus daarmee ben je al bezig om die economie weer verder te oververhitten. Maar belangrijker denk ik voor de bedrijven. Je biedt dus ook daarmee wel de ruimte voor bedrijven om hun prijzen inderdaad te verhogen. Hè, dus ondernemers zien hun kosten stijgen. Maar zien ook tegelijkertijd dat aan de andere kant van de toonbank de consumenten ook meer geld in hun zak hebben zitten. Dus die ruimte is er voor bedrijven om die prijzen te verhogen. En dan is het vervolgens aan de consumenten om te bepalen. Ja, in deze tijden, moeilijke tijden, bij wie blijven we wel geld uitgeven, okay, en bij wie ook niet. Zou u het erg vinden als er bedrijven failliet gaan en dan meer dan, wat was het, afgelopen vorige maand, 147 geloof ik. Zou het erg zijn als dat er veel meer worden, meneer Van Tilburg? Nou, kijk, hebben we 3 jaar gehad waarin er bijna geen bedrijven failliet zijn gegaan. Vanwege de coronasteun, zegt u. Vanwege de coronasteun. Ja. En we hebben juist wel die dynamiek in die economie, die heb je nodig. He, dus daarom is het belangrijk dat die dynamiek terugkomt. En dat betekent helaas ook dat er bedrijven failliet gaan. He, kijk, waar je voor op moet passen is dat er niet bedrijven nu eigenlijk tijdelijk eventjes moeten stoppen. Die vervolgens wel weer nodig zijn in de economie. En die door deze tijdelijke stop eigenlijk permanent de deuren moeten gaan sluiten. Hè? Ah, dus okay, dat je een soort van overbrugging gaat maken voor bedrijven die dat echt nodig hebben. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat zijn dus juist bedrijven die op dat moment dus stoppen en op dat moment dus geen energie gebruiken. Ja, hè? Dus de spreekwoordelijke sauna die nu dicht gaat, dan moet je wel voor zorgen dat die op enig moment weer open zou kunnen gaan. Maar waarom een sauna dan wel en dan een horecabedrijf weer niet? Je moet ergens dan een scheiding gaan maken wat we wel en wat we niet zouden willen. Ja, klopt, ja, dat is zo'n macro-economische beleidswijziging, zeg maar, dat je daar niet in één keer nu in het midden van de storm dat in één keer kan bepalen wat wel en wat niet. Je zult dan toch weer op langere termijn moeten gaan denken wat wij als land zouden moeten hebben en waar we op gaan inzetten. Maar bent u er aan zich voorstander van, mevrouw Van der Linden, om dat wel te doen, maar dan nadat het huis is geblust, om even in beeld te blijven? Ik denk dat het heel goed is als land dat je heel goed vooruitkijkt. Waar gaan wij in de toekomst ons geld mee verdienen? En elk land heeft zijn voor- en zijn nadelen waarop je dat het beste kan doen. En dan kijk je naar de infrastructuur en het klimaat wat je dan hebt in het land. En daar kan je op sturen. Maar nu wordt zo'n ondernemer door allemaal verschillende dingen in één keer bijna aangevallen, zeg maar. Waar ze nog moeten proberen door te overleven. Dan kan je niet op dat moment in één keer zeggen, ja, sorry, kassa, nou, wat doen we er niet meer aan, hoor. We gaan weer in het buitenland telen. Ja, dat kan je niet maken. Het is in die zin een relevante kwestie, omdat er ook in een beleidsstuk vanuit het ministerie van Financiën, wat het via het kabinet bekend werd gemaakt, voorbij komt dat ambtenaren schreven in een advies aan minister Kaag van, als er vragen komen over een steunpakket voor het MKB, dan kunt u zeggen, citaat, faillissementen van energie-intensieve MKB'ers hebben geen maatschappelijk ontwrichtende werking. Faillissementen zijn onderdeel van een gezonde marktdynamiek. Ja, toen ik het las, werd ik heel boos. Nou, ken je me nog niet zo heel erg goed, maar ik word niet zo snel heel erg boos. En wat gebeurt er dan? Nou ja, het is zo'n klap in het gezicht van ondernemers. En er staat ook een zinnetje in waarin staat gezonde bedrijven. Ik denk, nou, wat is in hemelsnaam op dit moment een gezond bedrijf? Maar waarom maakt het u zo boos? Omdat het voelt alsof je een groep mensen die economisch voor een groot deel, zeg maar, hier de motor zijn, die heel goed voor hun mensen zorgen, die alles doen om die continuïteit te waarborgen voor zichzelf, voor de medewerkers en ook vaak voor de omgeving waar ze heel veel in doen. En die worden dan op die manier gewoon weggezet. Ja. Snapt u die boosheid, meneer Van Tilburg? Ja, ik snap dat heel goed op het niveau van de individuele ondernemer. Hè. Tegelijkertijd is het waar dat we 3 jaar lang nauwelijks faillissement hebben gehad. Dat we met een economie zitten die gewoon moet veranderen. Hè. Niet alleen vanwege de duurzaamheid, ook vanwege de digitalisering. Er zijn allerlei redenen waarom het goed is als er mensen zo nu en dan eens iets anders gaan doen. En die ruimte die moet gewoon weer ontstaan. En als we nu weer zo'n aanpak gaan kiezen als wat we bij corona hebben gehad, ja, dan zet je die hele economie weer voor één en wie weet hoeveel langer op slot. Hè? Dus ik denk wat dat betreft zullen we echt keuzes moeten gaan maken. Niet alles kan meer. En helaas zal het ook hier moeten gebeuren. Ik ben het er wel mee eens dat je naar een normale marktsituatie weer. Maar die is niet normaal. En dat maakt het op dit moment heel lastig dat er dus ook andere maatregelen nodig zijn. Wanneer komt er nieuws over het steunpakket? Heeft u daar al informatie over? Ik vind dat het ontzettend traag gaat en ik heb nog niks concreets voorbij zien komen waarbij ik denk, nou, dat gaat het hem worden. Dank aan jullie beiden, econoom Rens van Tilburg en Mirjam van der Linden van ondernemersorganisatie ONL. Geld of je leven. Slavernij is hier al lang afgeschaft, al lang geleden, denken de meeste Nederlanders. Maar toch werken nog altijd miljoenen mensen elke dag in slavernij voor u en mij. Enkel en alleen voor de Nederlandse economie heb ik het dan over. Kan ik het niet vaak genoeg dat erbij zeggen. Dat geldt niet alleen voor koffie, chocola, maar ook voor rozen, sesamzaad, tabak. Slavernij is zelfs een beetje de norm voor alle producten die buiten Europa zijn gemaakt. Die ontdekking deden econoom Paul Schendeling en lector vitale economie Matthias Oldhaar onlangs. En ze zijn allebei hier. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Schendeling, u maakte berekeningen. De kern van die berekening is dat er 10 miljoen mensen zijn in niet-westerse landen die onder slaafse omstandigheden werk doen voor onze economie hier. Dat klopt. En nog specifieker, ze verrichten dat werk voor onze consumptie. Dus ik heb eigenlijk niet mensen meegeteld die bijvoorbeeld producten maken die daarna worden doorgevoerd naar weer een ander land. Oké, dus echt specifiek wat wij hier allemaal gebruiken en opeten wordt door 10 miljoen mensen in niet-westerse landen onder slaafse omstandigheden gedaan. Dat klopt. Hoe komt u bij dat getal? Hoe heeft u dat uitgevonden dat het dat getal is? Nou, de aanleiding om het te onderzoeken was die documentaire die je net noemde. Dus Genaaid, voor een EO-documentaire over de kledingindustrie. En toen stelde een vriend van mij de vraag, ja, hoeveel mensen treft dat lot? Hoeveel mensen moeten nou onder die omstandigheden voor onze consumptie werken? Van die agnebbissen, naai-atelieretjes onder slechte omstandigheden in Bangladesh, wat we daar onder andere zagen. Ja. En ik dacht, nou, ik ga dat gewoon even opzoeken. Dus ik ben afgestudeerd internationaal econoom. Ik dacht, ik ga gewoon in de literatuur kijken of ik het antwoord daar kan vinden. En tot mijn verbijstering vond ik daar het antwoord niet. En toen ben ik zelf het gaan berekenen. En ik ben daarbij heel erg geholpen door een nieuw type database dat er is, waarmee je de toegevoegde waarde van producten helemaal kunt traceren tot de landen van oorsprong. Dus je moet je voorstellen dat als je bijvoorbeeld cacao koopt of iets dergelijks, dan heeft daar een cacaoboer aan gewerkt, maar ook een distributeur en een chocoladefabriek en een detailist. En als je die waardeketen op die manier opdeelt in partjes, kun je precies met moderne technieken nagaan waar komt die toegevoegde waarde vandaan. En toen heb ik dus ook kunnen uitrekenen hoeveel mensen hebben er meegewerkt om die toegevoegde waarde in niet-westerse landen tot stand te brengen. Ja, en hoe precies is die berekening? Want ik hoor mensen al denken van ja, 10 miljoen, kan er ook een paar miljoen minder of meer zijn misschien? Of die berekening is gevalideerd ook door de econoom van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat is op twee manieren berekend. Dus wij hebben onze eigen methodiek gehanteerd. De econoom uit Groningen een andere methodiek. En die methoden die lagen zo dicht bij elkaar. Wij kwamen op 10 miljoen en hij kwam uit op 9,8 miljoen. Dus dat ligt echt dicht bij elkaar. Maar 10 miljoen, dat is zo'n beetje meer dan de hele Nederlandse beroepsbevolking bij elkaar volgens mij. Ja, er werken in Nederland 9,4 miljoen mensen. En er werken dus eigenlijk meer mensen buiten Nederland voor de Nederlandse consumptie dan binnen Nederland. Dat is echt ongelooflijk eigenlijk. Ja. Matthias Oldhaar, ik zei al van ja, dan denk ik meteen aan van die agnebbische naai-ateliers in Bangladesh of India die onze spijkerbroeken maken. Maar dat vond ik ook opmerkelijk in jullie onderzoek, dat want jullie hebben het ook uitgespecificeerd in welke sectoren die mensen dan werken onder die slechte omstandigheden, dat kleding eigenlijk de kleinste sector is. Ja, klopt. Welke voorbeelden zijn veel meer vertegenwoordigd in die slechte omstandigheden? Het gaat om heel veel producten van grondstoffen die we hier in de regio niet hebben, of die we hier hebben uitbesteed aan andere landen omwille van milieuredenen of goedkope arbeid. Het gaat ook om tropische gewassen. Je noemde al sesamzaad, cacao, koffie, thee, allerlei producten die niet in Europa kunnen geproduceerd worden. Ja. Dat komt ook uit die gebieden vandaan. Want als u erover praat, in wat voor voorbeeld komt dan direct in uw hoofd op? Nou, ik heb natuurlijk veel gezien van mijn veldwerk in de landen waar ik heb gewerkt, onderzoek heb gedaan. En dat is met name op het gebied van de tropische landbouw. En dat gaat eigenlijk om, ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Hè. Chocola is een heel bekend voorbeeld met de cacao die erin zit. Maar al pak je 's ochtends een boterham met sesamzaad uit je vriezer. Ja, dat sesamzaad, dat komt ook uit Ethiopië waarschijnlijk of uit India. Uit gebieden waar mensen onder slechte arbeids- en inkomensomstandigheden werken. Maar dan heb ik inkopen gedaan en dan staat er bijvoorbeeld fair trade op. En denk ik, nou, dan heb ik in ieder geval een goede sesamzaad gekocht. Ja, ik denk dat Fairtrade er heel goed in slaagt om de problematiek aan de kaak te stellen. Maar in alle eerlijkheid er niet in slaagt om de problematiek op te lossen. En wat bedoelt u daarmee? Dat een Fairtrade certificering van een bedrijf er niet toe leidt dat de arbeids- en inkomensomstandigheden voldoende verbeteren. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk nog steeds dat mensen, ook boeren of bedrijven die Fairtrade gecertificeerd zijn en de mensen die daarvoor werken, onder slechte omstandigheden werken. En dat betekent een laag inkomen, dat betekent geen doorbetaling bij ziekte, rouw, zwangerschap enzovoorts. Maar het betekent ook blootstelling aan schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. die weer van invloed zijn op de hormoonhuishouding. Leiden tot geboorteafwijkingen of onvruchtbaarheid en dergelijke zaken. Ja, ja. Helaas, meneer Schendeling, wisten we dit soort zaken, horen we bij tijd en wijle wel eens voorbij komen. Maar wat is dan nieuw voor u nu, dat het er zoveel zijn? Ja, het aantal vond ik echt heel schokkend groot. En wat ik vooral misschien nog wel schokkender vond, is de uitzichtloze situatie. Dus je moet je voorstellen dat ongeveer 30 jaar geleden hebben rijke landen aan landen in het mondiale zuiden beloofd dat als ze hun landen, hun economieën zouden opengooien voor internationale handel, dat ze dan op termijn, na enkele decennia, ook rijker zouden worden. En we zien eigenlijk in de afgelopen 30 jaar dat één land daarin geslaagd is, dat is China, en alle andere landen zijn daarin niet geslaagd. En de reden is dat die andere landen in een armoedeval terecht zijn gekomen. Waarmee ze er eigenlijk toe veroordeeld zijn om alleen de producten met de laagste toegevoegde waarde uit te voeren. En alle de bewerkingen die echt geld opleveren, dus bijvoorbeeld van de cacaobonen ook echt chocola maken, die worden eigenlijk nog steeds in westerse landen gedaan. Oké, dus daar komt het op aan. Die landen leveren dan de grondstof voor, even de reep chocola als voorbeeld nemen. Ze leveren de cacao. Ja. Maar eigenlijk, als je het echt goed zou willen doen voor die landen, zou je ze die hele reep chocola moeten laten maken. Inderdaad, dat zou echt perspectief geven. En ik zou zelf... Waarom gebeurt dat niet? Nou, dat gebeurt niet omdat we 30 jaar geleden is het beleid geweest, en dat is ook in de jaren 90 uitermate populair geweest, om mondiale vrijhandel te promoten. En dat hebben we niet alleen gepromoot in de westerse wereld. We hebben eigenlijk ook ontwikkelingslanden opgedrongen dat ze in die vrijhandelsgolf zijn meegegaan. Maar dat was wel met een belofte. De belofte dat ze dan op termijn ook rijk zouden worden, net als wij. En die belofte is niet uitgekomen. En zat er aan zich wat in die belofte? Of was dat überhaupt al een leugen? Nou, die belofte was vooral niet goed onderbouwd. Dus kijk, alle onderzoek naar vrijhandel, waaruit blijkt, dat is economisch onderzoek, waaruit blijkt dat vrijhandel voordelen geeft voor alle handelspartners, was gebaseerd op onderzoek tussen rijke landen. En er is onvoldoende serieus gekeken, wat gebeurt er nou als je een rijk land en een arm land in vrijhandel laat handelen? Ja. Kan het arme land zich dan opwerken of niet? Het antwoord is nee. Die arme landen zijn veroordeeld tot die armoedeval. En meneer Oldhaar, nu denk ik even van, oké, ik denk ook, hoe kan dit anders dan? Kunnen die landen die cacao, die essentieel is voor die reep chocola, kunnen ze die niet voor gewoon een hogere prijs verkopen, waardoor ze meer verdienen? En dat is op de wereldmarkt ontzettend moeilijk om te doen. En daar hebben zij niet de middelen voor. Dus ik denk dat echt dat het toevoegen van waarde, waar Paul het ook over heeft. Maar waarom is dat moeilijk? Want zij zijn toch de enige leverancier van die cacao? Zij zijn toch de sleutel eigenlijk voor zo'n reep chocola? Ja, nou, 3/4 van de cacao komt bijvoorbeeld uit West-Afrika. En dan heb je het over miljoenen cacaoboeren. En dat zijn er zoveel. Ten opzichte van een handjevol grote handelaren die de bulk van de cacao inkopen en verwerken tot het eindproduct. En die miljoenen cacaoboeren die hebben alleen macht als ze zich weten te verenigen, te organiseren. Maar ook dat wordt door beleid ontmoedigd. Ja, precies. Die handelaren die vragen gewoon wat kost de cacao? En als ze het te hoog vinden, gaan ze naar de buurman en die verkoopt het wel voor die prijs aan ze. Ja, en het is voor de boeren volledig ontransparant hoe die keten eruit ziet. Dat geldt voor ons als consument, maar dat geldt voor de boeren ook. En de meeste cacaoboeren hebben nog nooit chocola gezien. Nee. Dit klinkt vrij uitzichtloos. Ik bedoel, het zijn er heel veel. De hele belofte van als je handel drijft met die landen, dan worden die landen er zelf ook beter van. Nou, die zeebel is dus ook doorgeprikt door jullie in dit onderzoek. Tenminste, die illusie zijn we ook weer armer. Mm-hmm. Maar wat kan ik doen? Wat kan ik zelf doen als ik hier toch wat aan wil doen als individu? Of kan dat helemaal niet? Nou, Matthias en ik zijn het erover eens dat het belangrijkste wat je kunt doen als consument is je er niet bij neerleggen. Dus ik denk toch dat de afgelopen 30 jaar zijn we toch ook zelf in Nederland zijn geloven in het sprookje dat vrijhandel uiteindelijk ook voor iedereen meer welvaart oplevert. En het eerste wat je moet doen is je daar niet bij neerleggen. Het tweede wat je kan doen is zelf bij de producten die je koopt er heel goed op letten hoe zijn die producten tot stand gekomen. En wellicht moet je dan soms ook bij sommige producten kiezen voor een product dat bijvoorbeeld in Europa gemaakt is, omdat je gewoon niet over je hart kan verkrijgen om iemand in die omstandigheden aan jouw product te laten werken. En een derde stap die je kan nemen is ook echt politieke actie. Dus ik denk dat op dit moment is er wetgeving die echt in de kinderschoenen staat, die bedrijven verplicht om hun hele keten transparant te maken. En heel dichtbij is wetgeving die daarbij ook kinderarbeid verbiedt. Mm-hmm. Om even een beeld te geven van die 10 miljoen mensen die voor Nederlandse consumptie werken, zijn er toch echt wel 20% kinderarbeid. Dus echt, het gaat over hele grote aantallen. Dus als wij bindende wetgeving invoeren, waarbij we gewoon zeggen, producten waarbij in de keten transparant is gemaakt dat onder slechte omstandigheden is geproduceerd, die moeten we gaan belasten of tegenhouden. Zijn dat bepaalde producten waar vooral kinderarbeid aan te pas gekomen is? Of zit dat overal doorheen? Nou, het is vooral de landbouw. Zoals ik in de studies lees, in de literatuur. Dus vooral in de landbouw. Dat is vaak dus natuurlijk heel erg in rurale gebieden. Dat is ook heel moeilijk om te controleren. Daar zijn met name de kinderarbeid gevallen. Toen jullie die uitkomst zagen van die 10 miljoen, wat dachten jullie toen? Nou, je gaat allereerst heel erg nadenken over wat je zelf koopt. Dus ik ben zelf dus echt gewoon bij elk nieuw product wat ik koop toch echt gaan kijken van of een fabrikant moet echt kunnen aantonen, het liefst ook met foto's, dat de arbeidsomstandigheden goed zijn en dat de betaling goed is. Ja. En het tweede waar je over nadenkt is, ja, kom op, dit kunnen wij als individuele consumenten niet veranderen. Dit is echt een zaak van politieke actie. We moeten werk gaan maken van verplichtende wetgeving. Maar meneer Oldhaar, als ik dan iets ga kopen wat in Europa gemaakt is, dan verdienen die mensen daar in al die landen helemaal niks meer. Uiteindelijk is het doel welvaartscreatie. En welvaart betekent dat je kunt voorzien in datgene wat je nodig hebt. Onderdak, voedsel enzovoorts. En daar heb je land voor nodig, want daar komen de grondstoffen vandaan. En ik denk dat we het ook ontwikkelingsbeleid erop gericht moet zijn dat we overal ter wereld ervoor zorgen dat we doen aan welvaartontwikkelingen. Dus dat we die grondstoffen gaan transformeren naar producten en diensten die bijdragen aan onze kwaliteit van leven. En Afrika heeft hele rijke gronden, zijn meer dan genoeg grondstoffen. En dat kunnen we daar ook realiseren zonder dat bedrijven per definitie deelnemen aan internationale handel. Ik wil niet zeggen dat ze niet moeten deelnemen, maar dat hoeft ook niet het uitgangspunt te zijn. Oké. Wat gebeurt met het onderzoek? Is dit al aan de politiek aangeboden, meneer Schendeling? Of? Ja, we gaan binnenkort hier ook meer een beleidsstuk over schrijven. En we zijn ook bezig met de consumentenbeweging Just Enough om dit ook verder te brengen en consumenten te helpen om hun gedrag te veranderen. Dank jullie wel dat jullie dat onderzoek wilden toelichten hier. Paul Schendeling en Matthias Oldhaar. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Zo meteen op deze zender 1 Vandaag, gepresenteerd door Suzanne Bosman. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag weer tot morgen. NPO Radio 1. De komende 10 jaar moeten bijna 1 miljoen nieuwe huizen worden bijgebouwd. Maar die ambitie loopt nog niet bepaald op rolletjes. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Je ziet dat al het extra geld wat gereserveerd is in het regeerakkoord op de plank blijft liggen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Komt er dan überhaupt iets van die agenda terecht? De toekomstagenda die duldt geen uitstel. 1 gast, 1 interviewer. Dan moet u misschien zelf ook wat minder zitten pitten. Heeft u dat tegen mij? En alle vragen die gesteld moeten worden. We zullen terug moeten naar wat in het regeerakkoord stond, de minister moet regie nemen. Elke werkdag van 11:30 tot 12:30. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Renen, idyllisch aan de rivier en tegen de heuvelrug. Lieveling van meesterschilders. Het stadje op zijn allermooist in de 17e eeuw zie je nu op een schilderij van Jan van Gooyen. Kom ervan genieten in Stadsmuseum Renen. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit €1,42 op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info.